यो अपसुतिष्ठन अद्भ्योन्द्रो यम आपो न विदुर यस्य आपः शरीरम यो अपो अंतरो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यो अग्नौ तिष्ठन अग्निरन्तरो यम अग्निर्न वेद यस्य अग्निः शरीरम यो अग्निम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यो अन्तरिक्षे तिष्ठन अन्तरिक्षादन्तरो यम अन्तरिक्षम् न वेद यस्यान्तरिक्षगं शरीरम् यो अन्तरिक्षम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो यम वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरम् यो वायुम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यो दिवि तिष्ठन् दिवो अन्तरो यम द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरम् यो दिवम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः य आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम् य आदित्यम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्यो अन्तरो यम दिशो न विदुर यस्य दिशः शरीरम् यो दिशो अन्तरो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकान्तरो यम चन्द्रतारकम् न वेद यस्य चन्द्रतारकम् शरीरम् यश्चन्द्रतारकम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः य आकाशे तिष्ठन् आकाशादन्तरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाश शरीरम् य आकाशम् मन्त्रो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यस्तमसि तिष्ठन् तमसो अन्तरो यम तमो न वेद यस्य तमः शरीरम् यस्तमो अन्तरो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृतः यस्तेजसि तिष्ठन् तेजसो अन्तरो यम तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरम् यस्तेजो अन्तरो यमयति एषदाप्तान्तर्याम्यमृत इत्यदि दैवतम् अतादिभूतम्। अधिदैवत प्रकरण संबंधित दर्शन जो उपासना है अंतर्याम स्वरूप चिंतन के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी में रहकर भी पृथ्वी से अलग था, पृथ्वी जिसे नहीं जानता, अगर पृथ्वी अभिमानी देवता जिसे नहीं जानता, किंतु पृथ्वी अभिमानी देवता का जो शरीर है, जो कर्ण है, वही है शरीर और कर्ण जिसका, ऐसा यह अंतर्यामी इसको पृथ्वी के भीतर रहकर नियमन करता था वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जैसे प्रथम पर्याय में कहा गया था उसी प्रकार यहाँ इन 4 से 14 तक सभी पर्याय में समझना है। यो अपसुतिष्ठ जो जल में रह रहा है और अद्भ्यो अंतरो वो जल से जल पर में रहने वाले जो मछली वगैरह भी आ जाएंगे, मगरमच्छ वगैरह, उससे अलग करने के लिए कह यम अंदर हो, उस जल में भी अंदर है और जल के कण कण में व्याप्त है। और कैसा है यम मापो न विदो हो, जिसे जल का अभिमानी देवता भी नहीं जानता। यस्य आपः शरीरम, जिसका शरीर जो है ना, यह जल अभिमानी देवता का जो शरीर है, आपः शरीरम एव यस्य शरीरम, मैंने जलाभिमानी देवता का जो शरीर कर्ण आदि है वही है शरीर कर्ण आदि जिसका, ऐसे अंतर्यामी है यो अपो अंतर्यमिति, जो जल के भीतर रहकर इसका नियमन करता है, एषद आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो अग्नौ तिष्ठन, इसे अग्नि रूपी उपाधि को लिया, अग्नि में रहने वाला है, अग्नि के भी भीतर है, कण कण में भी विद्यमान रह करके इसका नियमन करता है। यम अग्निर्न वेद, जिसे अग्नि नहीं जानता, यस्य अग्नि शरीरम, अग्नि का जो शरीर है वही है शरीर जिसका, ऐसा वह जो अंतर्यामी है, यो अग्नि मंत्रो यमिति, जो अग्नि को भीतर से नियमन करता है, एषदात्मन्त्रयम् अमृतः, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो अंतरिक्षे तिष्ठन् अंतरिक्षाद्यप्यन्तरो, जो अंतरिक्ष में रह रहा है, सभी में यही समझना, सप्तमेंत में जब कहेंगे उसमें रहने वाले जीवों में अतिव्याप्ति होगा, उसमें रहने वाले अन्य पदार्थों में अतिव्याप्ति होगा आधार आधे भाव से, तो उसको निषेध करने के लिए कहते दूसरे बात अंतरिक्षाद्यन्तरो, ये जो आया उसको निषेध करते हैं। जब अंतरिक्ष से भी भीतर है, अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म है, तो वो जीवादि नहीं हो सकते ना, वो तो स्थूल है जो रह रहे हैं उसके अंदर, उससे भी सूक्ष्म है कहने के बाद क्या होता है, उसका भी कारण रूपा, उससे भी जो व्यापक है, उसके कण कण में जो अभिव्याप्त विद्यमान वस्तु है उसको लेना पड़ जाता है। अतएव विद्यमान औपाधि की स्थूल पदार्थों को व्यावर्तन कर दिया, अतिव्याप्त उसमें था उसके व्यावर्तन अंतरिक्ष सभी पर्याय में ऐसे समझना। यम अंतरिक्षम न वेद, यदि व्याप्त तो करना रहा हो तो उसको जानता है, कहते नहीं अंतरिक्ष देवता भी उसे नहीं जानता। यस्य अंतरिक्षम शरीरम, अंतरिक्ष ही है शरीर जिसका, उसका शरीर तो ये अंतरिक्ष ही उसका शरीर का मतलब क्या, अंतरिक्ष का अभिमानी देवता का जो शरीर करण आदि है वही उस अंतर्यामी का शरीर करण आदि होता है। ये अंतरिक्ष मंत्र जो अंतरिक्ष का जो है ना भीतर में रह करके नियमन करता है, ये शत आत्मंत्र अमृत वही आ तेरी आत्मा है, वही अमृत है, वही अंतर्यामी है। यो वायु तिष्ठा, यह वायु सबसे सामान्य वायु को ही लेना, वो जो सूत्रात्मा वायु को नहीं लेना। पहले जो लिया था वायु वो सूत्रात्मा था, वायु संवर्ग के चांदोग्य के वगैरह भी समर्थन करता हुआ, लेकिन यहाँ जो वायु लिया एक केवल उपाधि के पांच भौतिक वस्तु है जिसकी जो अभिमानी देवता हुआ करता है। यो वायु तिष्ठन वायुरंतरो, जो वायु में रहता है, वायु में तो बहुत सारी चीजें हैं, उस अत्यंत निवारण करने के लिए वायु से भी जो सूक्ष्म है अंतर में, उससे भी जो सूक्ष्म है अर्थात उसका भी कारण रूपा है, उसका भी जो नियंता है वो है यम वायुर निवेद, इसलिए वायु से नहीं जानता। नहीं तो वायु का अभिमानी देवता जो जो उसके अंदर में रहने वाले सभी वस्तुओं को जानेगा कि नहीं जानेगा। जैसे आश्रम का जो मालिक होता है आश्रम में कौन कौन है सब उसे जानते हैं, वो नहीं जानता है कि आश्रम में कौन कौन रह रहा है, जानता जरूर है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यदि उसके अंदर में रहने वाला वस्तु होता तो क्या होता, वायु वायु मानी देवता उसको जानना चाहिए, लेकिन वायु सा सूक्ष्म तत्व है अतएव वायु भी उसे नहीं जानता। कारण क्या है, उसका अभिमान है कि मैं ये संसार चला रहा हूँ, यदि मैं ना बहूं मैं ना चलूं तो सब मर जाएंगी, इनको प्राणी नहीं मिलेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस वायु का अपना अभिमान के कारण से वह अपना भी जो सूक्ष्म है अपने भी कारणीभूत अपना भी जो स्वरूप आत्मा है उसको नहीं जानता। यम वायु नवेद ये वायु शरीरम, जिसका शरीर कौन है, ये वायु ही शरीर है, अर्थात वायु अभिनय देवता का जो शरीर करण आदि है वही उस अंतर्यामी का भी शरीर करण आदि है। जो वायु मंत्रो यमेति, जो वायु का भीतर रह करके उसका नियमन करता है, ये शुद्ध आत्मा अंतर्यम अमृत, यही तुम्हारी आत्मा है, यही अंतर्यामी है, यही अमृत है। जो दिवी तिष्ठन, जो द्व्युलोक में रहता है, रहने वाले देवता भी वहां रह रहे, कहते नहीं दिवोप्यंतरो, वो द्व्युलोक से भी सूक्ष्म है। तम द्यौर्ण वेद, द्व्युलोक का अभिमानी देवता भी उसे नहीं जानता। यस्य द्युः शरीरम, द्व्युलोक की शरीर जिसका, अर्थात द्व्युलोक अभिमानी देवता का शरीर करण आदि है, शरीर करण आदि जिनका, ऐसा वह अंतर्यामी है। जो द्व्युम अंतर्यमति, जो द्व्युलोक में भी सर्वत्र अंदर भीतर में रहकर नियमन करता है, ये सत्तात्मंत्रम अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह आदित्य तिष्ठन, आदित्यादंतर, जो आदित्य में रहता है और आदित्य से भी सूक्ष्म है, यम आदित्यो न वेद, जिसे आदित्य को आदित्य भी जिसे नहीं जानता। यस्य आदित्य शरीरम, जिसका आदित्य ही शरीर है, यह आदित्य मंत्र यमेति, जो आदित्य को भीतर में रह करके नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो दिक्षु तिष्ठन दिव्योंतरो, जो दिशाओं में रह रहा है, लेकिन दिशाओं में रहता है स्थूल नहीं, दिशाओं से अत्यंत सूक्ष्म है। यम दिशो न विदियो विदुहो, जिन्हें दिशाएं अर्थ दिशाओं के अभिमानी देवता लोग नहीं जानते हैं। यस्य दिशा शरीरम, जिसका दिशाएं शरीर है, अर्थ दिशा अभिमानी देवता का शरीर करण आदि भी है, शरीर करण आदि जिनका, ऐसा वह अंतर्यामी है। यो दिशो अंतर्यमति, जो दिशाओं के भीतर में रहकर उसका नियमन करता है, ये शतात्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह चंद्र तारे तिष्ठन, चंद्रमा और ताराओं में विराजमान है, लेकिन चंद्र तार का तंत्रो, और चंद्र तार कौन से भी वो भीतर है, चंद्र तार का दंतरो, ये देखो गड़बड़ है यहां, चंद्र तार का दंतरो, एक द होनी चाहिए ना, या तो द्वितीय कहीं देखो दूसरे में क्या है, द है, चंद्र तार का दंतरो है ना, ठीक है, मूल मंत्र में हाँ द है ना, क्योंकि पहले यश चंद्र तारक के बोला ना, द्विवचन बोला है, इसलिए मैं पूछ रहा था बार बार, चंद्र तारक के द्विवचन है, सप्तमी का एक वचन कहा, यश्य आदित्य शरीरम, या आदित्य मंत्रो यमेति, ठीक है, है यम पहले है ना, यम आदित्यो ने वेद पूर्व में हो तो यम आदित्यो न वेद, यस्य आदित्य शरीरम, यह आदित्य मंत्रो यमेति, ऐसा टुकड़े टुकड़े है ना, यह तो यम तो है पूर्व में आ चुका है, पूर्व पन्ने में है, यह आदित्य तिष्ठन आदित्य तंत्रो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम यह आदित्य मंत्रो यमेति। ठीक है, वहां वहां शुद्ध है, यहां पर भी ठीक ही है। यश चंद्र तार की सप्तमी एक वचन है, इसलिए वहां पर यह क्वेश्चन कर दिया चंद्र तार का दंत्र हो, यहां द पूरी होनी चाहिए, वो द नहीं है, वो देख देना। जो चंद्र और तारका तारों तारा मंडल में विद्यमान है, इन चंद्र तारा मंडल से भी अत्यंत सूक्ष्म है। यम चंद्र तारकम न वेद, जिसको चंद्र ताराएं जो है नहीं जानते हैं। यस्य चंद्र तारकम तारकम शरीरम, जिसका ये जो चंद्र तारा है यही शरीर है, अर्थात चंद्र तारा अभिमानी देवता का जो शरीर है वही शरीर है, जिसका ऐसा वह अंतर्यामी है। वह अंतर्यामी होने के कारण चंद्र ताराओं का भीतर में रहकर उन चंद्र तारकों को भी नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यह आकाश तिष्ठन आकाश तंत्र आकाश न वेद, जो आकाश में रहता है और आकाश में रहने वाले सारा ब्रह्मांड ही है, कहते नहीं नहीं वो आकाश से भी सूक्ष्म है, लेकिन ये सब स्थूल है। यम आकाश होने वेद, आकाश मैंने देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य आकाश शरीरम, जिस अंतर्यामी का यह आकाश ही शरीर है। यह आकाश मंत्रो यमेति, जो आकाश के भीतर में रह करके नियमन करता है। ये शतात्मंतरियामी अमृत, वही तेरी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यस तमसि तिष्ठन, देखो वेदांत सिद्धांत में तम एक भाव पदार्थ है, तम जो है एक भाव पदार्थ है, इसमें सब श्रुतियां प्रमाण है। तमा को तेज अभाव रूपेण नहीं आई का स्वीकार करते हैं, यदि अभाव होता अभाव में के भीतर रहना, अभाव का नियमन करना, ये तो नहीं हो सकता है। अभाव को कोई नियमन करेगा? अभाव का भीतर में रह सकता है कोई? तो ये सारा पंक्ति बिगड़ जाएगी। यही तमा को तेज अभाव रूप मानोगे, इसलिए तमा को भाव रूप सिद्ध किया अद्वैत सिद्धि में भी। यह तमसी तिष्ठगंश तमसो अंतरो यम तमो न वेद यस्य तमस शरीरम, जो तम के भीतर भी अंधकार के भीतर में भी है और वह अंधकार से भी सूक्ष्म है। यम तमो न वेद, अंधकार में देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य तमस शरीरम, जिसका अंधकार भी शरीर है। यह तमो अंतर यमेदि, जो तम का भीतर में तम का नियमन कर लेता है। ये सत्यात्मंत्र अमृत, इसलिए बाद में तेज बल से ले रहे प्रकाश को भी। यह तेजी तिष्ठंश तेज अंतरो, जो तेज में रह रहा है और रहते हुए तेज से सूक्ष्म है, लेकिन यम तेजो निवेद, जिसको तेजाभिमानी देवता भी नहीं जानता। यस तेज शरीरम, जिसके तेज ही शरीर है। इस तेजो अंतरो यमेति, जो तेज के भीतर मेरे घर तेज का नियमन करता है। एष त आत्मा, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह अधिदेव संबंध देवताओं के संबंधी यह उपासना है। इति अधिदेवदम अताधिभूतम, अब अधिभूत संबंधी विचार दर्शन आरंभ करेंगे। भाष्य में संक्षेप बोल दिए, देखिए समान मन्यत हर पद पदार्थ का अर्थ में कोई अंतर नहीं, इसलिए सारे प्रयोग इकट्ठे गिना दे। योग सुतिष्ठन अग्नौ अंतरिक्ष वायो दिव्य आदित्य भिक्षु चंद्र तारके आकाशे, फिर कर यह तमसी, तमस शब्द का बताना जरूरी है, बाकी सब सुप्रसिद्ध अर्थ है इसलिए छोड़ दिया। आवरणात्मक बाह्य तमसी, आवरणात्मक जो बाह्य अंधकार जिसको नैया करते जो अभाव रूप मानते उसी को लेना, वो भाव रूप है। तेजसी तद विपरीत है, और ठीक उसका विपरीत जो दूसरा भाव पदार्थ है वह कौन है? वो तेज है, प्रकाश सामान्य, प्रकाश सामान्य है। इति एवं अधिदैवतम अंतर्यम विषय दर्शन देवदासो, इस प्रकार से अधिदेवत है मैंने अंतर्यम विषय देवताओं में जो चिंतन करना है विज्ञान है वो कह दिया गया। विज्ञान मुक्तम अताधिभूतम, और अधिभूत उपासना आरंभ करते मैंने भूतेषु ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतेषु अंतर्याम दर्शनम अधिभूतम, भूतों में मैंने ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सकल भूतों के अंदर विराजमान अंतर्यामी के संबंधी जो दर्शन में विज्ञान, उस विज्ञान को ही अधिभूत विज्ञान कहते हैं। अथाधिभूतम यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो अंतरो एकं सर्वाणि भूतानि न विदुर यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमेति एष तात्मन्तर्यम् अमृत इत्यादि भूतम अथ अध्यात्मम। अधिभूत के लिए एक ही पर्याय ले लिया, आप कीट पर्यंत ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सारी को इकट्ठा ले लिया। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् जो सकल भूतों में रहता हुए भी लेकिन इनमें रहने वाला खून मांस हड्डी के समान हाड़ी आदि के समान नहीं समझना। इसलिए कहते हैं सर्वेभ्य भूतेभ्यो अंतरा, इन सकल भूतों से भी जो सूक्ष्म है, यम सर्वाणि भूतानि न विदो, आपके अपने हाड़ मांस वगैरह को आप जानते ही हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर उसी को लेना पड़ेगा ना जिसको आप नहीं जानते हैं। यम सर्वाणि भूतानि न विदो, वो अंतरे में वह तत्व है, इसके भीतर में रह रहा है, इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी आप कोई भी व्यक्ति इसको जानते नहीं है। और आप नहीं जानते हो भले उसे, लेकिन वह आपको भीतर से नियमन कर रहा है। किंतु कर रहा क्या है वो, यह कहते हैं यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमेति, ये सगल भूतों में भीतर में रह करके सगल भूतों को नियमन करने वाला है। एष ते आत्मअंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही जो आपका अमृत है। इस प्रकार से भूताधिकृत विज्ञान को भी कथन करके पूरा कर दिया। अब अध्यात्म शरीर अधिकृत इंद्रियादियों को अधिकृत करके जो कथन करना योग्य है, ये अंतर्यामी का विज्ञान के बारे में कथन करना आरंभ करने जा रहे हैं। अथ से अथ अध्यात्म, इस पर केवल भाषकर करे अथ अध्यात्म पर बोल रहे। देखिए अथ अध्यात्म यह प्राण इत्यादि सीधे ले लिया, सगल पर्यायों की इकट्ठा ले लेंगे अभी, इसे उनका उच्चारण करके सामान्य ले लीजिए पहले भाष्य में जाने से। यह प्राण तिष्ठन प्राणादंत्र प्राणो न वेद, यस्य प्राण शरीरम यह प्राण मंत्रो यमेति शतात्मअंतर्यामी अमृत, यो वाची तिष्ठन वाचोन्त्रो यम वांग न वेद, यस्य वाक् शरीरम यो वाच मंत्रो यमेति शतात्मअंतर्यामी अमृत, यस् चक्षुषी तिष्ठन चक्षुरोन्त्रो यम चक्षुर्ण वेद, यस् चक्षु शरीरम यस् चक्षुरोन्त्रो यमेति शतात्मअंतर्यामी अमृत, यः श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादन्त्रो यं गुं श्रोत्रं न वेद, यस्य श्रोत्रगुं शरीरं यः श्रोत्रमन्त्रो यमति एषदात्मन्त्रयामि अमृतः, यो मनसि तिष्ठन् मनसोन्त्रो यं मनो न वेद, यस्य मनः शरीरं यो मनोन्त्रो यमति एषदात्मन्त्रयामि अमृतः, यस्त्वचि तिष्ठगुं त्वचोन्त्रो यं तं न वेद, यस् तत्शरीरं यस्त्वचं अन्त्रो यमति एषदात्मन्त्रयामि अमृतः, यो विज्ञाय तिष्ठन् विज्ञानादन्त्रो यम विज्ञानं न वेद, यस्य विज्ञानगुं शरीरं यो विज्ञानमन्त्रो यमेति एषदात्मन्त्रयामि अमृतः, यो रेतसि तिष्ठन् रेतसोन्त्रो यगुं रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरं यो रेतोन्त्रो यमेति एषदात्मन्त्रयामि अमृतः। अदृष्टो दृष्टा श्रुत श्रुता मतो मन्ता विज्ञातो विज्ञात नान्यतोस्ति दृष्टा नान्यतोस्ति श्रुता नान्यतोस्ति मन्ता नान्यतोस्ति विज्ञाता एषदात्मन्त्रयामि अमृतो अतो अन्यदार्थम ततः उद्दालक आरु निरुपर राम। यह प्राण तिष्ठन जो घ्राणेन्द्र में रह रहा है, घ्राणेन्द्र में तो बहुत सारा रहते हैं अंदर, नहीं बलगम भी कहते नहीं नहीं, यो प्राणाद्यपि अंतरो, प्राण से बहुत सूक्ष्म है, स्थूल वस्तुओं को नहीं लेना। यह प्राणम न वेद यम प्राणो न वेद, जिसको प्राणाभिमानी देवता मैंने घ्राणाभिमानी देवता, प्राण से यहाँ घ्राणेन्द्र लेना है, घ्राणाभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, यस्य प्राण शरीरम जिसका यह घ्राणेन्द्र ही शरीर है, अर्थात घ्राणेन्द्र अभिमानी देवता का जो शरीर करण आदि है वही शरीर करण आदि है जिसका ऐसा यंत्रयामी है। यह प्राण मंत्र यमिति जिस घ्राणेन्द्र के भीतर रहकर घ्राणेन्द्र का नियमन करता है, ये शुद्ध आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो वाची तिष्ठन वाचोन्त्र जो वाक के भीतर रहता है, वाग इंद्रिय के भीतर रहता है और रहते हुए भी वाक से भी सूक्ष्म है, यह वांग न वेद जिसको वाणी नहीं जानती है, यस्य वाक्षरम जिसका वाणी ही शरीर है, जो वाच मंत्र यमिति जो वाक के भीतर रहकर वाक का नियमन करता है, एष ते आत्मअंतर्यामी अमृत हो, यह चक्षु तिष्ठन जो चक्षु के भीतर रहते हुए जो चक्षु से भी सूक्ष्म है, यम चक्षु न वेद जो चक्षु को नहीं चक्षु भी जिसे नहीं जानता, यस्य चक्षु शरीरम जिसका चक्षु ही शरीर है, वही चक्षु तो वह अंतर्यामी चक्षु के भीतर अगर चक्षु का नियमन करता है जो, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह श्रोत्र तिष्ठन श्रोत्र इंद्र में रहते हुए श्रोत्रादंत्र श्रोत्र से भी लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है, यम चक्षु यम श्रोत्रम न वेद जिसे श्रोत इंद्र भी नहीं जानता, यस्य श्रोत्रम शरीर जिसका श्रोत इंद्र ही शरीर है। इन सब जगह में तत्वाभिमानी देवता को लेना, श्रोत्राभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, और श्रोत्राभिमानी देवता का जो शरीर करण आदि है वही शरीर करण आदि है जिस अंतर्यामी का, वह अंतर्यामी श्रोत्र के भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है। ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो मन के भीतर रहते हुए मन से भी सूक्ष्म है, जिसे मन भी नहीं जानता, माने मनाभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, यस्य मनः शरीरम, जिसका मन ही शरीर है, अर्थात मनाभिमानी देवता का शरीर इंद्रिया आदि है, शरीर इंद्रिया आदि जिसका, ऐसे ही अंतर्यामी है जो, वही मन के भीतर रहकर मन को नियमन करता है। ये सतात्म अंतर्यामी, वही अंतर्यामी तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। ये त्वचित सघन त्वचो अंतर, जो तक इंद्रिय में रहते हुए तक से भी भीतर सूक्ष्म है, यम तंग न वेद, तंग अभिमानी देवता भी, तक इंद्र अभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, यस्य त्वक्षरम, जिसका तक इंद्रिय ही शरीर है, अर्थात इंद्र देवता का शरीर ही शरीर है जिसका, यस तम मंत्रो, यस त्वचम मंत्रो, जो त्वच के भीतर में रह करके यमयति, ये सत्ता का नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो विज्ञानी तिष्ठन, जो बुद्धि में रहने वाला है और बुद्धि के भीतर रहते हुए भी बुद्धि से भी सूक्ष्म है, यम विज्ञानम ने वेद, जिसकी बुद्धि भी जिसे ग्रहण नहीं करती सीधा, यस्य विज्ञान शरीरम, जिसके बुद्धि ही शरीर है, अथवा बुद्धि देवता के शरीर शरीर है जिसका, ऐसा वह परमात्मा है। यो विज्ञान मंत्र मिति, जिस बुद्धि के भीतर अगर बुद्धि का नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो रेत में रहता है, यहाँ पर जो है एक ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है, यो रेत सुतिष्ठन रेत सुद्रो, इस पर नहीं बल्कि नान्यत्वस्य दृष्टा, इसी मंत्र का नान्यत्वस्य, एक ही मंत्र है ना, इसलिए इसी मंत्र पर विचार मानना पड़ेगा। मुख्य विषय वहां पर है नान्यत्वस्ति दृष्टा इत्यादि का विचार अर्थ किया, निर्णय किया, अभिध्यानाधिकरण नाम से है, ब्रह्म सूत्र 2-3-13, 2-3-13 ब्रह्म सूत्र अभिध्यानाधिकरण। यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतर, जो रेत के भीतर में रहते रहने वाला है, फिर प्रजनन के भीतर, प्रजनेन्द्रिय के भीतर में रहने वाला होते भी, प्रजनेन्द्रिय भीतर से भी अत्यंत सूक्ष्म है, यम रेतो न वेद, जिसको यह प्रजनेन्द्रिय भी, इंद्राभिमानी देवता प्रजापति है ना, कोई भी नहीं जानता, यस्य रेत शरीरम, जिसके रेत ही प्रजनेन्द्रिय ही शरीर है, और इंद्र देवता का शरीर शरीर है जिसका, ऐसा वह अंतर्यामी है, वह अंतर्यामी रेतो अंतर्यामी, प्रजनेन्द्रिय के भीतर में रहकर भी इसका भी नियमन करता है, जो ये शतात्म अंतर्यामी, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। सभी का निचोड़ कर सुनाई दे नहीं देता, पूरे का निचोड़ दे रहा है, देखो अदृष्टो दृष्टा, वह दिखाई नहीं देता किंतु देखता है, वह हमारे इंद्रियों का विषय नहीं होता लेकिन हम सबको देखने वाला है, वह दृष्ट माने हम लोगों को वो दृष्ट नहीं है, यथा घटो दृष्ट तथा अंतर्यामी परमात्मा न दृष्ट के ना भाई, अतएव स आत्मा अंतर्यामी अदृष्ट, भले हम लोगों के लिए वह दृष्ट लेकिन वह दृष्टा है, वह हमको दिख रहा है। अश्रुत हम श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा उसका विषय नहीं कर सकते लेकिन वह हम सबको विषय कर लेता है श्रोत्र इंद्र से। अमतो वह हमारे मन का विषय नहीं हो सकता लेकिन वह हमारे मन के द्वारा हमारे मन को भी विषय कर लिया है, अतएव हमें भी विषय कर लिया है। अविज्ञात विज्ञाता और वह हमारे बुद्धि का विषय होकर बुद्धि के उसको जाना नहीं जा सकता किंतु वह बुद्धि के माध्यम से हम सबको जान लेता विज्ञाता है। नान्यतो अस्ति दृष्टा, इसलिए विशेष रूप से जान लो, इससे भिन्न कोई ज्ञाता नाम का वस्तु नहीं होता, इससे भिन्न कोई श्रोता नाम का वस्तु नहीं है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नाम का वस्तु नहीं होता। जिसको आप जीव रूपेण श्रोता मनता विज्ञाता मान रहे हो वो यही है, इन उपाधियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या, जीव नाम का वस्तु भी नहीं, एक में जो ब्रह्म सिद्ध हो गया, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, इससे भिन्न जो कुछ ही तुम मानते हो किंचित अपि वह सब मिथ्या है। ऐसा जब कहा तो उद्दालक आरुणी यह बात सुनकर के मौन हो तो परदा अध्यात्म। भाष्यकार कहते हैं यह प्राणे प्राणवायु सहित एक घ्राणी, यहां क्या लेना, प्राणवायु सहित जो घ्राणींद्रिय को ही लेना, कर्णव देवता स्थान और अपनी ग्रहण, जैसे कर्ण को ग्रहण करते हो कर्ण का स्थान को भी लेना, कर्ण का देवता को भी लेना, सभी में व्याप्त है। यो वाची चक्षुषी श्रोत्र मनसी त्वची, विज्ञाने विज्ञाने कर बुद्ध रेत सुने प्रजनने, प्रजन इंद्रिय में लेना, वीर में नहीं लेना, इंद्रिय में, क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है, तीसरे इंद्रिय को ही लेना पड़ेगा, रेतस शब्द से कस्मात् पुनः कारणात् पृथ्वी आदि देवता महाभागा सत्योपि मनुष्यादि आत्मनितिष्ठन्तम् आत्मनो नियंदारम अंतर्यामिनम् नविदु। प्रश्न उठता है, ठीक है, हम तो लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों को तो लड्डू पेड़ा में आसक्ति हो रखी है, तो हम लोग भले नहीं जान रहे, लेकिन देवता लोग तो महापुरुष लोग है, पृथ्वी मानी देवता, आदित्य मानी देवता, सबको आपने ले लिया, वो लोग तो कम से कम भाई किसी में आसक्त नहीं है, उनको सबको संकल्प से प्राप्त है, क्यों उनको किसी में आसक्ति होगी, वो तो कम से कम आत्मा को जानना चाहिए अंतर्यामी को। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात् कारणा, क्या कारण है वो जिस कारण से वे नहीं जान पा रहे, कौन लोग, पृथ्वी आदि देवता महाभागा निरंकुश ज्ञानेश्वरी शक्ति वाले हैं वो, सत्य महाभागा सत्य बहुवचन है, ऐसा होते हुए क्यों देवता स्त्रीलिंग है ना, इसे सत्य स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा का बहुवचन है। मनुष्यादिवद आत्मनितिष्ठन्तम्, मनुष्यादि के समान वो भी क्या है, स्व आत्मा में विद्यमान जो उस आत्मा का नियंता अंतर्यामी को कस्मात् कारणात् न विदुः, मनुष्यादिवत कस्मात् कारणात् न विदुः इत्यतः तब श्रुति कहती है क्या है कारण, यह है अदृष्टो दृष्टा, वो लोग भी क्या कर रहे हैं अपने इंद्रियों का विषय बनाना चाहते, अपने ज्ञान ऐश्वर्य का अभिमान किसे है युक्त होकर के अपने दिव्य चक्षु दिव्य श्रोत्र जो उनको उपलब्ध है उसके द्वारा उस अंतर्यामी को पकड़ना चाहते हैं, इसे वो नहीं पकड़ पाते, जैसे हम लोग जो क्षुद्र चक्षु इसे पकड़ना चाह रहे नहीं पकड़ पा रहे, वो दिव्य चक्षु अगर पकड़ना चाहते इसलिए वो भी नहीं ग्रहण कर रहे, चाहे क्षुद्र हो चाहे दिव्य हो, चक्षु तो चक्षु है इंद्रिय तो इंद्रिय है, आप किसी भी साधन से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्या हो गया है? देखो हिरण्यगर्भ आदित्य देवता अलग चीज है, आदित्य का अभिमानी देवता अलग चीज है, आदित्य ही अलग चीज है, आदित्य का अभिमानी देवी आदित्य मंडल जो दिख रहा है इसको अभिमान करने वाला देवता अलग होता है, और स्वयं आदित्य भगवान अलग चीज है, आदित्य भगवान आदित्य मंडल का अभिमानी नहीं होता, जैसे यहां पर भी हम लोग क्या रहे हाथ का अभिमानी देवता अलग है और आप जो जीवात्मा अलग नहीं, इसमें आप जीवात्मा अलग है या नहीं, फिर भी इंद्रियों का देवता कौन है, सब अलग रहे, शरीर का देवता अलग है, शरीर के हर एक इंद्रियों के देवता अलग है, हर एक चीजों की देवता अलग है, फिर भी इन सबसे अलग आप एक किसका अभिमान करने वाले आप अलग है, जैसे आदित्य भगवान अलग चीज है, सूर्य भगवान एक अलग चीज है, और आदित्य मंडल का विमान करने वाले देवता अलग चीज है, उस मंडल रूपी शरीर का इंद्रिया कर्णादियों का विमान करने वाले भी देवता अलग अलग होंगे, जैसे एक शरीर के अंदर जैसे आप 33 करोड़ देवता देख सकते हो यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, हर एक में इसी प्रकार समझिए कोई शंका ही नहीं, इसलिए आदित्य भगवान अलग है जो जीवन मुक्त है उनकी बात नहीं कर, उस मंडल को अभिमान करने वाला जो देवता जो अजीवन मुक्त है उसकी बात, जीवन मुक्त जो अष्ट देवता लोग होते विशिष्ट इंद्रा अष्ट देवता जीवन मुक्त है ना, जो बलि है अभी ज्ञान मिल गया सब कुछ मिल गया अगले बार वो इंद्र बनेगा, ये किसी कल्पांतर की कहानी होती है, जो इंद्र भी अज्ञानी था सामान्य देवता था और प्रजापति जाकर उसने ज्ञान पाया, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक इंद्र में इंद्र ऐसा ही होता है और हर एक कल्प में ऐसा ही होगा, इंद्र प्रजापति राजा के ज्ञान पाएगा 101 साल रहेगा तो जरूरी नहीं, क्योंकि इंद्र जो है एक पद है, उस पद को पाने वाले जीव का अपनी वासना संस्कार ज्ञान अलग अलग है, जैसे आप इंद्र पद पालोगे मान लो कि आपका अपना ज्ञान अलग है ना, आप तो यहां वेदांत पढ़ चुके हो सुन चुके हो और जीवन मुक्त होकर के वासना के साथ इंद्र बनोगे तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा सुना पड़ेगा कहीं जाकर के, जरूरी नहीं, ब्रह्मा जी कभी नहीं गए किसे पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जो जीवन मुक्त ही वहां पर उस पद पर विराजमान होते हैं, उनकी बात है उनसे ये सब ज्ञान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप में है अतः उसको ऋषियों के हृदय में या ऋषियों पर कृपा करते वो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन तदन मंडलादि अभिमानी शरीरादि अभिमानी जो देवताल होते हैं ये सब छोटे मोटे 33 करोड़ एक दो नहीं है, ये उतने सारे हैं और प्रत्येक शरीर के अंदर अंशों के माध्यम से व्याप्त होकर रह रहे हैं, ये जो आदित्य देवता चक्षर देवता आदित्य बोलते वो अलग है ना, वो अपने अलग अलग अंशों के अंदर सभी के अंदर व्याप्त है, इसलिए कहते प्रत्येक को हम क्या करते वृष्टिभाव एक समष्टि भाव, वृष्टिभाव में भी अंशों के द्वारा अनेकों में व्याप्त होने के सामर्थ्य उनके पास है, उन देवताओं में विलक्षणता यही है, नहीं तो मनुष्य और देवता में अंतर ही क्या। इसलिए कहा ना यहां पर निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य आदि शक्तिमान है वो, उनके निरंकुश ज्ञान है, निरंकुश ऐश्वर्य, निरंकुश शक्तियां हैं, फिर भी विवेक का अभाव है, अभिमान है। स्व कार्य में अभिमान होने के कारण से, स्व सामर्थ्य में अभिमान होने के कारण से मनुष्यवत ये इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण करना चाहते हैं, अतः ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए का अदृष्टो दृष्टा, अदृष्ट मैंने न दृष्टे की अदृष्ट, अर्थात न विषय भूत चक्षुर दर्शन से कस्यचित, चक्षु के द्वारा दर्शन का विषयभूत किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता। कस्यचित अपि, कोई भी व्यक्ति आप ब्रह्मा जी से लेकर के जो है कोई भी क्यों ना हो, इंद्रियों का विषय रूपेण आत्मा ग्रहण करना चाहेगा तो कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता, ब्रह्मा भी क्यों ना हो। विषय रूपेण ग्रहण करना चाहो यह असंभव है, क्योंकि वह स्वरूप ही है जो सबका स्वरूप होता है, विषय किसका बनेगा, वो किसी का भी विषय नहीं हो सकता। न विषय भूत चक्षुर दर्शन से, चक्षुर से चाक्षुष वृत्ते, चक्षु की वृत्ति, चक्षुषो हो दर्शनम यदि चक्षु दर्शन मने चक्षुर दर्शन मतलब चक्षुर वृत्ति, चक्षु वृत्ति का विषय भूतो न कस्यचिदपि, किसी के भी चाक्षुष वृत्तियों का विषय नहीं होता, किंतु स्वयं तो चक्षुष सन्नीत होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्वयं वह आत्मा चक्षु में भी अत्यंत सन्नीत है। जैसे आपके आंख में कोई चीज गिर जाती है, आपको दिखा नहीं था क्या गिरा, दूसरे को दे देखो भाई, अरे भाई तेरा अंधा होकर रखा है क्या, तो अपने आंख में है, आंखों के बिल्कुल नजदीक हो नहीं दिख रहा है। आप ऐसे कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जो अत्यंत सन्निहित है वो कुछ नहीं दिखता है, ये आंखों की मजबूरी है। इसलिए का अति सन्निकृष्टा तति विप्रकर्षा, नौ जो हेतु दिया है, नौ नौ है सांख्य कार्य का, नौ हेतुओं के सिद्ध किया ना, इंद्रियां हमेशा प्रामाणिक नहीं होते, उसमें दिया है अतिसन्निकर्षा। और अतिसन्निकृष्ट स्थूल पदार्थ को नहीं जान सकता है तो स्वरूप पदार्थ को कहां से जान लेगा, जिसमें कल्पित हो, जिस अधिष्ठान में चक्षु भी कल्पित है उस अधिष्ठान को चक्षु कहां से ग्रहण करेगा, जो स्व भिन्न अतिसन्निहित सूक्ष्म पदार्थ भी ग्रहण नहीं कर पा, वह वस्तु चक्षु इंद्रिय कैसे, इसलिए कहते हैं स्वयं तो चक्षुष भी सन्निहित्वात् दृशि स्वरूप, क्योंकि दृशि का स्वरूप ही है, चक्षु का स्वरूप ही है वो, इति इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा को दृष्टा है। भले चक्षु का विषय नहीं होता, वह चक्षु का भी दृष्टा है, दृष्टि का भी दृष्टा है। तथा अश्रुत श्रोत्र गोचरत्व मनापन्न कसिचित, श्रोत्र इंद्रिय का विषय रूपता को कभी प्राप्त नहीं होता है किसी के भी श्रोत्र इंद्रिय, कसिचित भी श्रोत्र इंद्रिय गोचरत्व विषयत्व अनापन्न है इति अश्रुतः, स्वयं तो अलुप्त श्रवण शक्ति सर्वश्रोत्र श्रोता, स्वयं कैसा है वो अलुप्त श्रवण शक्ति वाला होने के नाते सर्वश्रोत्रों में सन्निहित होकर श्रोत्र स्वरूप ही होने के नाते उसको भी हम श्रोता कह देते हैं। तथा मतो मन संकल्प विषयताम अनापन्न, मन संकल्प विषयताम अनापन्न, मन के संकल्प के विषयता को प्राप्त नहीं करता। श्रोता में क्षर है ना, क्षर नहीं है वहां पर, र नीचे चिन्ह देना पड़ेगा। अभी जो पढ़े सर्व श्रोत्र सुनीतत्वात् श्रोता श्रोता श्रो टिप्पण में नहीं, मूल में भाष्य में, भाष्य का दूसरा पंक्ति 846 के दूसरा एक पद है, सन्नीतत्वात् श्रोता, र है ना यू चिन्ह देना पड़ता नीचे वाला ट्रायंगल का चिन्ह जो होती है श्रोता। तथा हम तो मन संग्रह विषयता मनापन्न, कहते दृष्ट श्रुते ही सर्व संकल्प संकल्प यदि, क्योंकि दृष्ट और श्रुत पदार्थों को ही लेकर के सर्व मैंने सारी दुनिया का कोई भी आदि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी के सभी दृष्ट और श्रुत पदार्थों के विषय में ही संकल्प करते हैं। अदृष्टवाद अश्रुतत्वादेव अमतो। और ये आत्मा जब दृष्ट नहीं है, श्रुत भी नहीं है, तद विषय का संकल्प भी नहीं कर सकते, अतएव मन जिसका भी विषय नहीं है वो आत्मा है। अलुप्त मनन शक्ति का मंतेरपी मनता, इसलिए कहते हैं अलुप्त मनन शक्ति रूप ही है वो सर्व मनसि सन्निहितता, सभी मन में सन्निहित होने के कारण से वह आत्मा मनता है। तथा अविज्ञात तो निश्चय गोचरता मनापन्न रूपाधिवत सुखाधिवत, रूपादि के समान या सुखादि मन का वृत्ति का विशेष का सुखादि के समान निश्चयाकार वृत्ति का भी विषयता को जो प्राप्त नहीं होता ऐसा बात है। किंतु स्वयं अलुप्त विज्ञान शक्ति प्राप्त, स्वयं कैसा है लेकिन वो अलुप्त विज्ञान शक्ति स्वरूप ही है, अतएव शक्ति तत्सन्निधान सभी के बुद्धि में भी अत्यंत सन्निहित है वो, अतएव क्या है वही बोधा है वही विज्ञाता है। तत्र यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणी भूतानि न विदुरिति चान्ये नियंतव्या विज्ञातारो अन्यो नियंता अंतर्यामिति प्राप्त। लेकिन पूर्व में जो पर्याय आयु अंतर्यामी का और अभी जो बोल रहे हैं अदृष्टो दृष्टा, इसका परस्पर लगता है कुछ न कुछ भेद दिख रहा है, द्वैत सिद्ध हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ पे द्वैत लग रहा है मेरे को, क्यों यम पृथ्वी न वेद ऐसा कहा, मैंने पृथ्वी उसको नहीं जानते, इसका मतलब क्या पृथ्वी से भिन्न, पृथ्वी देवता से वो आत्मा भिन्न है ये सिद्ध, मैंने जीव से आत्मा भिन्न सिद्ध अधिकार है ना, पृथ्वी उसको नहीं जानता, मनुष्य आदि उनको नहीं जानते। इससे ज्ञापन क्या हो रहा है अन्यो नियंतव्या अन्य नियंतव्या विज्ञातारु अन्यो नियंतांतर्यामी, ये ज्ञापन हुआ नियंतव्य विज्ञाता जितने भी हैं जीवात्मा वो अलग है और इनका नियमन करने वाला अंतर्यामी परमात्मा वो अलग है, जीव और परमात्मा दो भिन्न वस्तु है इति प्राप्त। उसी को दूर करने के लिए नान्यत्व से दृष्टा नान्यत्व से श्रोता मंत इत्यादि बोल रहे हैं, तद अन्यत आशंका निवृत्त्यर्थम उच्यते है, इस जीव ब्रह्म भिन्नत्व की आशंका जो है ना उसी का निवृत्ति करने के लिए ये मंत्र है। नान्यो तो अस्तिति नान्यः इत्यादि, अतः माने अस्मात् अंतर्यामिनो, ये जो अंतर्यामी है उस अंतर्यामी से भिन्न कोई दृष्टा नाम का जीवात्मा नहीं है, न अन्योस्ति दृष्टा तथा नान्योत्वस्ति श्रोता नान्योत्वस्ति मन्ता नान्योत्वस्ति विज्ञाता, यस्मात् परो नास्ति दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, यो दृष्टा दृष्टा अश्रुत श्रोता अमतो मन्ता विज्ञातो विज्ञाता अमृत सर्व संसार धर्म वर्जिता। जिसलिए ऐसा है मंत्र में ना यस्मात् इसलिए कर रहे ना इसलिए विज्ञाता ये सत्य आत्मंतर्यामी, जिसलिए पर नास्ति दृष्टा पर से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नहीं है, यो अदृष्ट अपि सन दृष्टा, जो अदृष्ट होता हुआ भी दृष्टा है, अश्रुत होता हुआ भी श्रोता, अमत होता हुआ भी मनता है, अविज्ञात होता भी विज्ञाता है, लेकिन जो जीव रूपा श्रोता मंता विज्ञाता समझ रहे हो वह अलग नहीं है, जिससे वह अंतर्यामी ही अमृत है, सर्व संसार धनों से वर्जित है, सर्व संसारिणा कर्म विभाग फल विभाग करता है, बल्कि अंतर्यामी करता क्या है सकल संसारियों का कर्म फल का विभाजन करने वाला है। किस समय आपको कौन से कर्म फल मिलना चाहिए, आपको विभिन्न कर्म फल को भोग कराने वाला वो परमात्मा है, आपके किए द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फल की व्यवस्था करने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा। यहां भी सोपादी की चर्चा चल रहा है, निरुपाधि में जा रहे हैं ना, सर्वांतरित सिद्ध करना है अभी, ये तीन ब्राह्मण सर्वांतरित के लिए पहले कह दिया था मैंने, गार्गी ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण अक्षर ब्राह्मण, अक्षर ब्राह्मण भी गार्गी का ही मामला है लेकिन उसको अक्षर इसलिए के अंतर करने के लिए भिन्नता लाने के लिए, पहले गार्गी ने क्या किया सर्वांतरित का निर्णय करने के लिए तर्क प्रदान होकर के जो है ब्रह्मलोक पर्यंत मैंने सूक्ष्म भूत पर्यंत आ गई थी, उसको बढ़ा करके ये आरुणी ने आगे बढ़ाया सर्वांतर तो आगमिक पद्धति से वास्तविक जो अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर है सूत्रात्मा है वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, ये भी माया को लेकर रह रहा है और आप सबके कर्म फल विभाग करने वाला है, अभी निरुपाधि में नहीं पहुंच रहे हैं, निरुपाधि को अगले में गार्गी पूछेगी अक्षर ब्रह्म के बारे में, तब जाकर के होगा। इसलिए कहते हैं कर्मफल विभाग करता है ऐसा त आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। अस्माद ईश्वर आत्मन अन्यत, एतार्थ ईश्वर रूपी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी मानोगे वह आर्थम भवति, वह सब मिथ्या ही है, समझो। आत्मन अन्यत स्वतंत्र विनाशग्रस्त होने के नाते स्वप्रमायम ऋच्छुदकादि के समान होने के कारण से वह मिथ्या आसार होता है। ऐसा जब कह दिया तत उद्दालक आरुणिर परमा, अपने प्रश्नार्थ निर्णय हो जाने पर उद्दालक जो नाम से था अरुण का पुत्र अरुणी उपराम को प्राप्त कर गया। अब लेकिन गार्गी हिम्मत कैसे करेगी, वो समझ गई या कहां तक पहुंचा, इससे आगे एक ही सीढ़ी रह गया है, उस सीढ़ी के बारे में बोलने की हिम्मत किसी को नहीं। सब ब्राह्मण इस बात अंतर्यामी के बाद ठंडे पड़ गए। जब अंतर्यामी कोई नहीं जान सकता और आगे को कौन जाने, यमुना वेद बार बार बोल करके सबकी खोपड़ी में घुसा दिया, तुम अंतर्यामी को भी नहीं जान सकते तो परमात्मा को क्या जानो, शुद्ध को क्या जानो। अतः शुद्ध के बारे में पूछने का बोलने का हिम्मत किसी की नहीं। और गार्गी को पहले ऑर्डर हो चुका है, तेरा प्रश्न पूछे गया प्रश्न तो खोपड़ी कट के गिर जाएगा। अब वो सोचेंगे क्या करें, अब कोई बोल भी नहीं रहा है, वो तब एक रास्ता ढूंढती है जो कि बलि ने किया था। बलि ने यही किया ना, सकल ब्राह्मणों का शक्ति को प्राप्त किया, ऐसा शक्ति प्राप्त कर लिया जिसको भगवान खुद भी काट नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब ऋषियों ने अपना सामर्थ्य आधान कर दिया, सब ने ऐसा सामर्थ्य आधान कर दिया, तीनों लोगों का मालिक होकर बैठ गया और देवता लोग रोए फिरे। तब भगवान वामन रूप में आए, है नहीं तो क्षत्रिय अवतार क्यों नहीं लिया, नरसिंह मुर्सिंह कुछ ना बन जाते भयंकर, काट देते उसको, मार नहीं सकते क्योंकि अब सर्व ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व शक्ति से संपन्न बलि है वो, और उस ब्राह्मणत्व शक्ति को कोई काट नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं काट। अतः एक ही रास्ता है, सारे शक्ति को भीख मांग लिया, दीक्षा में दे तेरी अपनी सारी शक्ति दे दिया उनको, तब उसको बांध दे, उसको छूने का भी हक नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। वही रास्ता निकालती है गार्गी, मान लो कि श्रुति है, इसके पुराण में वो बात आई है, मान लो इसी को समझाने के लिए बताया गया है। गार्गी ने भी यही किया, सगल ब्राह्मणों से प्रार्थना की, यज्ञों से नहीं कहती है वो, अभी ब्राह्मणों से कह रही है, हो ब्राह्मणा श्वेंताम, मेरे पास दो अस्त्र है, यदि आप लोग लेकिन अपना शक्ति सामर्थ्य कर अनुमति दो तब मैं इसे बात कर सकता, नहीं तो कह देगा कुछ तो गर्दन कट जाएगा मेरा, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरे को, इसलिए आप लोग अपना अनुमति सहमति रूप सामर्थ्य प्रदान करेंगे, मैं ऐसे समर्थ हो जाऊंगी, अब याज्ञवल्क्य के गर्दन कटेगा बोल ही नहीं सकेगा मेरे, तब मेरा जवाब देना पड़ेगा, तो अक्षर ब्रह्म का चर्चा हो जाएगा, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं हो सकेगी। इसलिए वो ब्राह्मणों से निवेदन करते हुए पूछेगी, यहां अक्षर ब्राह्मण अगर दोबारा गार्गीय द्विजी ब्राह्मण, गार्गीय प्रथम ब्राह्मण गया, तर्क प्रदान तर्क विद्या ब्राह्मण है वो, और आगम विद्या ब्राह्मण जो अपने आरुणी ब्राह्मण, और अब जंतरे में ब्राह्मण जिसको कहा था, और अब अक्षर ब्राह्मण आरंभ होता है।